أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جيتا بي ني ген بعون الله ومنته gisone nañu bi wa anzir ashiratak al aqrabin wacce dajale gi yonent bi alayhi salatu wassalam dajale won ñoñam gisone nañu ci hadith sayyidina ali ak version yu bari nga xamne mom la imam ibn kathir ne buñ len bolé ci bari lay wone ne lu sax la kene dafa jëk dajale wa ay mbokam yi ko gina djegge di wa keur Hashim wa ke banu Abdul Muttalib ay bayte xam ak ay bajjanam ak ñi nga xamantene seeni dom ak wa banu Muttalib nga xamne ño banu Abdul Muttalib wa ñom banu Hashim ño masdi and wax len li nga xamne mom la ko borom bi subhanahu wa ta'ala yoni muy khuppati kat bi mu don muy ko xamne mo len moko yoni ci ñom gis nañu bi nga xamantene tamit joge na etape bob dajale na wa quraysh nim gina gaawé comme niñu ko gisé won ci hadith yi nek ci sahih yi ak yenen tire ahadith yi ak sira yi bim len dajale yecc ci jabalu safa nalen yen ya ma'shar quraysh anqidhu anfusakum minan nar tuddu butun quraysh wa quraysh nalen yen mbolom quraysh fegal len sen bop ci safara gis nañu ni nga xamne mom la tambale law akhbartukum anna khaylan وراء هذا الجبل او صفح هذا الجبل يريد ان تغي ان يغيركم اكنتم مصدقين او كما قال عليه الصلاه والسلام فقالوا نعم ما جربنا عليك كذبا منلن خنا غيسو نين نمو تامبالي ووتي موي نдах بومالن خباري وون نلن امنا arme bu nek ci ginnaw montagne bi beug leena songu ci yeen wa makka ndax di ngeen ma gem ñu ne ko waawoo baña gem masu ñoo xam ci yow lu dul deug deug rek lañ xam ci yow lañ massa xam ci yow kon ginnaw gi gis nañ li nga xamne moy ki nga xamne mo ñeuk tontu ñeuk wax yonent bi alayhi salatu wassalam le fait que yonent la ku yalla yoni la alayhi salatu wassalam wax ci mom lu ñaaw moy ki ko gina jégué di bayte xam di magu bayam abu lahab alayhi min allah narun zatul lahab nako tabban laka sa'iral yawm ali hadha jama'tana toskare ñal na la li dess ci jour bi xana li rek ka tax nga ñuy wo ñu daral du lan nadirun lakum bayna yaday adabin shadid li wa tax nga ñuy wo suñu borom gis nañ tontu tontul yonent bi alayhi salatu wassalam wacce sar bu mat seuk ci abu lahab ak soxnam joju di arwa bint harbin alayhima la'natullahi almutataliya munatabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad munatabat yada toskarena yada ñaari loxo abi lahab ki ñu naan abi lahab wa tab tamu toskare alkuna mom ci bopam ma aghna jariñu ko anhu maluhu du ko jariñ anhu ñeel ko mom maluhu alal ji mu mara am yeb wama kasab ak lu mu mara fagu lepp mo kutus sayasla ta khilsifna duggu naran safara ذات اللهب جو خامن غوي تاكلا موم رك موني ديد وامراته اك سخنام سوس جبارام جي بوك اوتان بور موا جبارام جي دي اروى بنت حرب نيكون سورو ابو سفيان ابن حرب رضي الله عن ابي سفيان mom mi nga xamne mo doon jël ay ndek ay deg ay lu melni genre xompela lo xamne garab yu ay matti yo xamne day jamé am ko may cactus doon xol fi yonnati bi alayhi salatu wassalam doon jaar mu ko fay tek comme ni nga xamne non la abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wax suñu borom ne koku yi tamu doon yenu lolele diko fitna le yonent bi alayhi salatu wassalam momit safara la djum fi jidi ha nek na ci losan ba mom hablun min masad bu bo xamne ci safara la kon gison nañu reaction wa quraish ki wote gi nga xamne mom la yonent bi alayhi salatu wassalam wote muy reaction nono reaction bo xamantene ni suñu borom mom la massa moy sunna yonent yi alayhi salatu wassalam kep ko xamne mas nga wote jeme ci borom bi subhanahu wa ta'ala ñi nga xamantene ni ñom lañ la yonni ci ñom ña nga xamne ño yor ndombo tanki comme niñu koy waxe ñi nga xamne ño yor poste yi borom intérêt yi nga xamne ñom la seen intérêt gina vulnérable ndax niñu uppé alal upp daraja non lañu gina vulnérable ndax ku nekk xam nga ne xam na ne tay bu ñewon da am benn pays bo xamne benn dëkk bu mag ci dëkk yu mag yi moy dëkk yi nga xamné militairement dañ ko bari la comme ñu non États-Unis day duma ci Sénégal bo yoni nañ ay navire de guerre yalla na bu mu am kan moy gina perte ci affaire yi kan moy gina tipe man mi nga xamanteni ni ben ñeegu ñax la yor man mom bu démé ba ñang ma jël sama mbir duggal ko ci sama sac outil la frontière la plus proche fossiyene abou ndolmi waye ñi nga xamne ño am ay immeuble bir dakaru am fo immeuble yu maga mag koko xam nga ne bu mbir yi di ñew wax deug yalla ñu wara bombarder dekk bi koku mo gina vulnerable ndax bombu buñu door mu ngi nan ndax sama magasin sangam tojut bokul ci liñu bombarder tay lu xew rek mu japp ne mom amana ay mbirum yaquna ci motax ñi itam non la won moy lu ñew rek ñu ne ah kon nak ñom ñoy jëk ju ndax ñom la mbir yi di gina menacer seen intérêt motax ngay deggal qur'an wa qala al mala'u min qawmihi yonenti alayhi musallatu wassalam kuñu ci yoni ñi lay ñeuk wéddi ñoy borom do mba tanki gaay nga xamne ño yor dekk bi la in tabatum salihan wat naane bu ngeen topé salih innakum la min adh-dhalimin ci togn ta di ngeen bok wala dhalin ñu reenu ñu sankuñu yonenti yalla nuuh mi nga xamne mom moy ki ñëk ci ulul azmi min ar rusul naka nonu tamit lool la suñu borom wax ne kazzabat qawm nuuhin al mursalin ne wa keur yonent yalla nuuh alayhi salatu wassalam weddi nañu al mursalin yonent yeb ñi ñu yoni ngane a mais sayidina nuuh ma fogg ne moy ki ñëk ko yoni ñene la mam adam alayhi salatu wassalam ñu ñëk ko yoni waye même ñoñu nga xamne ñiñ ko doon yoni ci njabotam la won waye buñu naan sayidina nuuh alayhi salatu wassalam ñu jëk yoni moy mom ñu jëk yoni ci peuple bo xamne mom nekkul ne mom mo leen jural seen bop ay ñoo bokku a ciosan waye nekkul ne mom ci mom lañ joggé nekkulon même famille bi comme ni tribu di constituer mom lool la amone le fait que suñu borom ne weddi nañ mom moy ki jëk ñew mais suñu borom ne weddi nañu yonenti yépp alayhi musallatu wassalam dox ko weddi kenn ñepp nga weddi bi nga xamanteni mom loolu kon ñom ñan ñoo weddi moy al mala'u min qawmihi moy biñ nan ko qalu biñu weddé ñom lan lañ doon tont yonenti Allah nuh ndax dafa ñew ne len iz qala lahum akhuhum nuh ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin fattaqullaha wa ati'un deggal liñ tont qalu an nu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun kon yonentall nuh alayhi salatu wassalam ngir ñu xamne mbir mi moy sunnatullahi ala al-ard li dal yonentibi alayhi salatu wassalam motax suñu borom ne ko fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul fasbir yow sayyidina rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam borom bi nako muñul kama kem ni nga xamne sabara le muñe ulul azmi min ar rusul ni nga xamne ñom la borom dogu yu majji ci yonanti alayhi musallatu wassalam nako muñul fa in kadhabuka faqad kuzibat rusulun min qablik ni buñ la wédé na la waxo deug li ngay wax ya ko sotal sa bop kenn yoni wu la xamal né wéddi won nañ ay yonent yo xamné alayhi musallatu wassalam yu la jitu won yow rasulillah alayhi salatu wassalam kon bim len wowe ci borom bi subhanahu wa ta'ala ne len man lakum rasulun amin ndawla ci yeen bu wor kon nak fattaqullaha ragal len bur yalla wa ati'un tan ngeen ma top wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin munalen man lajuma len ci mbir mi wote gi malen di wo wote w malen ci lajuma len ci ben payor lajuma len ci ndampay lajuma len chèque yu ngeen may signal dima jox wala commerce yi ngeen di def ma am ci part dedet waye len rek la len di laaj moy ragal len yalla da ngeen topum sama pay nak mom ci borom bi nga xamne mo binde fi borom binde fi milen sak di len topoto di len yar di def ñuy jaar ci étape ba famu so koku sama payor ci loxom la ne fattaqullaha kon ragal len yalla wati'un ma waxat len ko ragal len yalla da ngeen top ma qalu ñu ne ñan ñoo wax nga fogg ne waaji nga xamne moy yenen saari ñokoy netali bi moy bi na ci suratu shu'ara yenen inan wa qala al mala'u min qawmihi wa qala mu wax al mala'u kilifa min qawmihi ci ñoñam kon ñi ñom lan lañ wax anu minu laka wattaba'aka al-ardhalun ndax dinañu la top nan lañ lay gëmé ta fekk ñu doya di ci nit ñi fuqara yi ñolo top ñi nga xamne amuñu dara ñom ñolo top xam nga ne ñun ak ñom bokku ñu ci ring bu ñuy boxé ñok ñom soa dal bo ñu bëgge am daqal ñu gaay motax mu la daqal len ñi nga xamne ñu doya di lañ kon moy lolu pexé la buñ doon tek pour baña dugg ci diiné ji la xamoon nañ né ab yonent du woté ba paré ba nit ñi wuyu ko muy ségg ci biir naan yeen acca légui génn leen ci ndax ñi ñu am ndomboy tank wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim ta ash-shaytan dañuy wax sen mbokk yi awliya ash-shaytan dañuy deyante mbir zukhrufal qawl nak ghururan buñ la ko waxe nak nga japp ne li ñu wax ci bit ni day mbirok lu rafet ke ne ah niru na ni li li ñu wax nonu la alors que dara du ci deug day rafet ci biti mais du tous bokoy jégué muy wad kon ñom lool lañu waxoon kon ñu gis ne kon du yonent bi alayhi salatu wassalam lañu jëkke wéddi comme ni nga xamne non lañu ko wéddé nako nonu yonante yalla hud tamit nonu la jaar dini deg alquran borom bi subhanahu wa ta'ala nan kadzabat adunil mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un ila akhir al ayat borom bi ne kadzabat wedina adun di tribude ad bi nga xamne mom lañ yoni won yonante yalla hud ala nabiyina wa alayhi afdalu salati wassalam al mursalin muy wedinañu yonanti alayhi salatu wassalam id qala lahum bam len waxe akhuhum sen mbok ma hudun yonenti allah hud ala nabina wa alayhi afdalu salatu wassalam ala tattaqun du ngeen ragal yalla te genn ci mbonte yi ngeen nek tay def li nga xamne mom la len digel mom borom bi subhanahu wa ta'ala waye ñom sen yon newu ci tontu bi ñen ñi sax dañuy dem ba menacer len nako ñenn yonnati alayhi musallatu wassalam comme ni fir'auna waxon yonnati allah musa la in lam tantahi imam yonnati allah wax la in lam tantahi ya nuhun latakunanna min al mukhrajin watna ne yow nuh bo bayiwul li ngay wax nan da ngay wote ci ben yalla ta fekk fi lo xamne mami mom lañu fi tek wallahi dinas desna la exilé nga xam yonante yalla musa tamin alayhi salatu wassalam lol la ko fir'auna waxon nako ne gaay kan ngeen di deglu man ngeen di deglu wala hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin man may man ngeen di top wala ki nga xamne ku doya di ki han doya di wala yakadu yabin wax wa yubin wax ju leer sax manu kan ngeen di top nga gis ne ay façon la ni ñi xexé kep kuy wote jëme ci yalla moy duñ ñew rek moy méthode yeb lañu utiliser comme ni nga xamne dinañ ko gis inshallah yan méthode la wa quraish ak yéfer yi d'une manière générale don utiliser contre yonnati bi alayhi salatu wassalam contre diine ji contre ñi nga xamne ñoko top bu ko defé ñu xam méthode yi nga xamne ba mu leer suñu bop ba ñun suñu dundu gi ñu nekk di dundu ba yawmal qiyam ñu xam képp ku nekk ci l'islam nga wara décortiquer comprendre façon xex bu nonu yalla yi tek nga xam ko djel say matuway ndax satu non do ko wolu ay ñom mom jam rek lañ ñu bëggal ta borom bi subhanahu wa ta'ala ne won walan tarda anka al yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum wat nané du lu du gërem mukk mukk du lu gërem mukk al yahud jifi wala nasara du tiagante nazarien yi muy chrétien ñoon da leena tuddu rek waye atayé façon ki kuffar yépp ñu ngi ci biir ñi nga xamné amana capitaliste lañ def seen bay seen yalla bok ñi la ñoo démocratie moy mbir mi que yalla amul yoy yépp ay wax la rek ñoo ñépp duñu contane ci yow duma yi ñu leen di duma di leen bombarder ane bu nek ñu créer ben guerre yoy yépp du jeex wala 5 ans yu nek ñu def coalition buñ ko manula am ñu demal sen bop unilatéralement lolu lu deñ hatta fek tattabi' millatuhum ndax fek yow topos ñom sen doxalin ak sen wu yoon kon ñom ay méthode yu bari yo xamné yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu né jaar na ci ta mom la suñu borom né bu ngeen ko topé dé di ngeen gindé ko bu ngeen koy top mom rasulillah alayhi salatu wassalam ngeen gindé ko ba paré nañu laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarjullah wal yawmal akhir muna laqad deug deug kana nek na tadu den di nek fi rasulillah ti ndaw borom bi subhanahu wa ta'ala uswatun modal hasanatun bu bax royu kay bu bax liman kana ñel ñepp no xamanteni ni wala kepp ko xamanteni ni yarjo day yaakar am yaakar bu sax deur kecc ci boromam Allah bur yalla wal yawmal akhir te gem bu bax na yawmal qiyam dina ñew lolu kon lañ waxon yonent yalla hud comme niñu wax yonent yalla nuh waye tamit wa keur yonent yalla samud borom bi ne kazzabat samudul mursalin kazzabat weddina samudu tribude samud al mursalin kan lañ weddi yonent yeb même boudé yonent yalla salih ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam mom lañ fa yoni won waye ni ñu doxale yonent bi alayhi salatu wassalam ci nako waxu deug non la wa qawm lut waxon motax borom bi ne kazzabat qawm lutin al mursalin id qala lahum akhuhum lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin lan kazzabat wadina qawm lut wa kër yonentalla lut di ay ñoñam ne wa kër nak ba kër kim dekk moy tribu bi ndek wala ñi nga xamne ci ñom la ko suñu borom yoni alayhi salatu wassalam id qala lahum akhuhum lut ala tattaqun ba nga xamanteni id qala xol ba mu waxe rek ala tattaqun ndax du ngeen ragal yalla yonanti bi alayhi salatu wassalam inni lakum nadirun mubi inni lakum nadirun bayna yaday adhabin shadid la wax rek ñu ne ko tabban lak sa'ir al yaw alayhi salatu wassalam ni ñepp tamit loolu lañu bañu waxe rek iz ba nga xamanteni qala moy bimu len waxe ala tattaqun akhuhum lut ala tattaqun ndax du ngeen ragal yalla inni lakum rasulun amin bayamu ca tek ñu weddiko diko menacer ne ko xalu ñu ne ko la in lam tantahi ya lutu la takunanna minal mukhrajin wat nané bo arrêté wul li ngay def dinañ gis légui ci kanam inshallah ko wa makka tamit lu ne utiliser nañ ko ngir xoxatal yonnati bi alayhi salatu wassalam gisoon nañ ko ci hadith biñuy gis tarjuma sayyidina bilal ibn rabah bi yonnati bi alayhi salatu wassalam ne laqad uzitu hadith bo nga xamne hamad ibn salam moko jole ci sabit ibn aslam al bunani mu jole ko ci sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu nga xamne lolu charte imam muslim la rahimahullah même boudé duma moko solo mune yonnati bi alayhi salatu wassalam ne laqad uzitu fillahi وما يؤذى احد ولقد اخفت في الله وما يخاف احد يونت بي عليه الصلاه والسلام ني واتنا ني وال موم لور نانيو ما سي بوروم بي سبحانه وتعالى تا لورو نيو كين واي لقد اخفت في الله وما يخاف احد تيت لو ناني ما سي بوروم بي فاصون خوقاتال بو ني تيج نان ماكو jamono jo xamne amul kenn ku nek ci insécurité kon dañuy gis ne lu ne comme niñ koy gisé après inshallah ci méthode de yoy ma wax sank yi ñu doon xéxé l'islam nga xamne ay méthode lañ yo xamne qadima way haditha li anna al kufra millatun wahida moy ne ay méthode de pression la ak de damat ci noko meuna khalaté yo xamné bokoy jang ci yonnentou bi alayhi salatu wassalam ak yonnentou yi alayhi musa wassalam day niro glu yag waye haditha daño bes ba légui ndax lég lég forme bi moy wouté touti waye bo xolé ba leñ ba dindi couverture biñ ciy ték nga xamanteni ni ci ngay xamé né nek mbir mi mok la kuffar quraish yi don def egal la ñoyem c'est du pareil au même mburu faf ko feriñ la ndax kefer mom ben yon rek la kon lool lañ waxon yonent yalla lut alayhi as-salatu was-salam nako nonu tamit yonenta yalla shuaib kadhaba ashabu laikatil mursalin id qala lahum shuaib ala tattaqun wa kir yonenta yalla shuaib tamit ala nabiyyina wa alayhi afdalu salatu wassalam momin non lañ ko defon waaw dal dikoy weddi gam nga xamantene ci la len wowe ci borom bi subhanahu wa ta'ala kon lolu ngir gis ne yoonu yalla nonu la yonnati bi alayhi salatu wassalam dem mom lañu wax lolu te dinañ gis ci bir inshallah ke ne moy yep wax nañ ko kadzabta wax nga lu amul mom alayhi salatu wassalam ko xamne ñom ñoo deppo won tudde ko al as-sadiqul amin ki nga xamne dafa deggutu wour al amin nan ko muhammadul amin fatale ko ne bañi tabax kaaba ga bañ ci noppé ba tek pierre bi dess bañu ne ki ñi att ñu deppo ci kaddu ku ñeuk genn ci buntu jakka ji di duggu ci jakka ji mo ñuy att kérok bi alayhi salatu wassalam genné jëm ci ñom lan lañ wax hadha huwal amin radina ki de moy ki nga xamne moy ki wour doy nañu ngir mo atteñu kon ñom ñoko tudde won mo taxit li yonnati bi alayhi salatu wassalam def muy jangat mu reuy bo xamne kep kuy wote ci diine war ngay bayyi xel lolu le fait que da def ñu reconnaître ak ndeggo même bu day reconnaître won nañ ko ba paré waye ci même instant bi ndax buma len waxone ci ginnaw montagne bi amna arme bu fa nek ndax di ngeen ma gem buy waja songu dekk bi ñu nako naam genn ci sen lammeñi reconnaître que ne yaw do wax kotu lu amul mu wax len lim len wax comme que neexu len demul fi seeni intérêt nek ñu dal di koy weddi mom alayhi salatu wassalam te ki ko ñeete di abou lahab comme niñu ko gisse won kon ginaaw waxu abu lahab joju li tabban lak sa'ir al yawm borom bi subhanahu wa ta'ala gison nañ ne yonanti alayhi musallatu wassalam dalen don bayyi ñul ñuy weddi fayul sen bop di tontul sen bop ne yonentibe alayhi salatu wassalam comme niñu ko gisse ci tabbat yada abi lahabin wa tab mom moy djel tontul yonentibe alayhi salatu wassalam ndax ki mu don fa mom ak tamit ni mu bare ci ay aya alquran yo xamne dina ñew ci munasabi ci nga xamne ci la wacce won ci domaine ci côté bobu yonentibe alayhi salatu wassalam comme biñ ne ko dofla munelen nun wal qalam wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun ñu ne ko dof nga mu wacce aya sar suratul qalam nelen nun wal qalam mang koy wacce khalima mang koy wacce khalima gi wama yasturun ak lepp lo xamne luñuy bind la lepp lo xamne ñung koy bind ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ndof giñ la wax dof dof fi tam mu tontul ko kon ne ko tabban gogum mu la wax ci mom lay delu ak lepp lu mu fagu gison nañu tamit kon jabaram di ummu jamil اروى بنت حرب عليه من الله ما يستحقها موم غيس نني ليغا خامني موم لا واخ يونت بي عليه الصلاه والسلام بيمو ديغي سار بوب يورو خيرام دي واخو دي داو نان مذمما ابينا ودينه قلينا وامره عصينا اوتتي كابا دي ناخ يغنني دي سيت سي يونت بي عليه الصلاه والسلام danan muzammaman abayna ki nga xamne dañ ko ngagn mom dañ ko bagn ay ñoko bagn way ak suñu xol yi way nangu ñu dara ci lim nga xamne mom lay wax ño lank wadinahu qalayna dinem ji nak mom dañ ko bagn ci suñu xol yi muy l'islam waye wa amruhu ay digelam ak yep lu muy wax asayna ñoko moy ño bagn moy bu teud ci naaj bi gis nañ bi mu ñëwé momit réaction bi mu def yoru xeer na yaronte bi alayhi salatu wassalam lay seet fi mu nekk bu ko defé mu xañ ko ko ndax dégg na né dako wax wax ju ñaaw ba ni nga xamné non la ko sayyidina abou bakkar radiyallahu anhu dal di tonto même amna sax ci ben riwaya bu imam al bayhaqi bo xamne yaronte bi alayhi salatu wassalam ki bopam mo ne sayna abou bakkar ne ko laaj ko ndax gis na mo mom duma gis munako ndax gis nga fi kenen kudul man munako wallahi ma raaitu ahadan gisuma ken attahza'u bi yabna abi quhafa nako yow gisuma fi ken ndax yow dang may fonto yow domi abu quhafa di muy sayna abu bakkar lan motax nga nan ma gisuma fi ken yow ma ngi taxaw ak yow han nga tok mu tim la di wax nga nan ma ay ndax giso ken fi attahzau bi yabna yabna abi quhafa ndax dang may fonto yow dang ngay fu dang may fo yow domi abu quhafa han après dem wa hiya tahmilu al'ara والنار والشنار عليه من الله ما يستحقها وزوجها ابو لهب موغي داو نان واي ياو داك ماي فونتو واي غيسوما في كين ديم ناك يونام دب يونانتي بي ناك عليه الصلاه والسلام موم لولو اريتهو موم ميغا خامني مو جانغال الدنيا واكيرلو سي بوروم بي سبحانه وتعالى اك دوخي اي نديغلم باي اي تيرن دوخي اي نديغلم اك لو مان دي خيو موم كاي گيجي فير رك مي رسول الله موم عليه الصلاه والسلام ليكو يالا نه ديف كو دينا كو ديف ميم بولون امول كين كوكو جاباله كودول موم دينا دوخ لولو موتاخ امام الحافظ ابن كثير بي وقت البدايه والنهايه من اي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إلى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا لا يصرفه عن ذلك صارف ولا يرده عن ذلك راد ولا يصده عنه ذلك الصاد يتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم وفي المواسم ومواثق الحج يدعو من لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي وغني وفقير كون امام ابن كثير رحمه الله من ينتب عليه الصلاه والسلام غير جناو بي وانذر عشيرتك الاقربين اكفصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين واتيه يونت بي عليه الصلاه والسلام من استمر يدعو الى الله ليلا ونهارا يونت بي عليه الصلاه والسلام دا فو كونتيني دي ووتي جيمي سي بوروم بي غودي اك بيتي سرا وجهارا ديكو ديف نك ان سيكري باي وول لام دون ديف نيغا خامني غيس نل نيوم ديم ويت اك نيوم واخ اك نيوم سي سيكري لولو لا نيو lol mo approprié ak ñom non la doon doxé ak ñom waye ñi nga xamné gis na né wax ci kaw fofu la message bi di gina jallé mu koy def sirran wa jiharan muné la yasrifu an dhalika sarif wa la yarduhu an dhalika rad amul nak dara lo xamné da koy détourner ci objectifum bob muy woté jëme ci borom bi subhanahu wa ta'ala moy ligne bi nga xamne mom la ko suñu borom teureulal ne ko wotel jeme ci amul len lo xamne man nako ci devier wala jele ko ci wala yasudduhu anhu zalika sad amul tamit kenn ko xamne moy taxaw ci yonam bu pous ko bam genn ci yon wi ko yalla tegal bam bayiko dedit kenn manuko ci devier lo mom alayhi salatu wassalam kon mune yatba'u an-nasa muy top nit ni mom alayhi salatu wassalam dilen wo fi andiyatihim ci sen fi nga xamne fa lañ doon dajé di top wër kaaba gi mo xam nañu wër kaaba gi wala fa nga xamne moy sen grand place yi wama jami'ihim ak fi nga xamne fa lañuy dajalo mo xam pour commerce mo xam pour lenen wa mahafilihim moy tamit fuñuy dajalo mboloy difa bare ba legi wa fil mawasimi ak ci foire yi côté bi waxon nañ ci duñ ci dikkat que ne di privilégier fi nga xamné wote kat bi ci yalla ak ki nga xamné day jangalé manu la jël jangalé mo xamné ñepp ko soxla mu ñew rek ne man ci deux wa dekk sangam 15 personnes lañu wala 1000 personnes lañ fala yem alors que 1 million de personnes ñu nek fenen soxla ko tayaw nek fofu wañi wala dara wala nga fay mëna yeggalé sa message nga duma ko def ci ñi la yem lolu laysa min al hikma comme ni nga xamné mom lañu ko waxawon kon yonnati bi alayhi salatu wassalam muna kon di top nit ñi ci sen dajalo yi ak fi nga xamné sen bërebu grand place wo mawafi qifil hajj ak tamit bu ajma so nu ñew ak ñi umra ci ñep muy dajé ñom di len wo yad'u man laqiyahu min hurrin wa 'abdin wa dha'ifin wa qawi muy wo kep ko xamne dajé na mo allahu akbar dakh yenenti bi alayhi salatu wassalam kep ko doon dundu jamono joju yaangi won ci dalalun mubin chan ko te gu reuy go xamne comme lim waxone man sama misal ak yeen da fay melni koku nga xamne da fa gis non bi koku nga xamne tali'a bobu nga xamne mom lañu yoni ne ko del surveiller bo gisee lo xamne lu louche la wala danger tawal gaaw ci dekk bi nga mettre ñu en garde mune man comme koku la mel motax kumu gis rek xébul kenn kumu dajel mu wolé ci diiné bi min hurrin mo xam ki mu dajel ku libre la gor la wa abdin mo xamne mo xam ko ku jam la wa da'ifin mo xam ko xamne ba mom classe bi gina touti ci society bi ku dumuranke la wala ku doye di la ku pauvre wa qawiin mo xam ku ku faible bok wa qawiin ak ku am doole wa ghaniyin wa faqirin mo xam bliss nga wala ñak ñepp la do no ku mu dajel rek waxtaan ak yow ci ñek proposer l'islam mune nak mom bi nga xamantene nak mom lay def lool gis nañ première réaction wa mak legi réaction yi motax mune wa tasallata alayhi wa ala man ittaba'ahu min ahad an-nas min du'afa'ihim al-ashidda الأشداء الأقوياء من مشركي قريش بالأذية القولية والفعلية. مم إمام ابن كثير بلغ من مسمبر تلسين كاو وتسلط عليه وعلى من اتبعه. دالبي صنغلن جندك صن. كي كاو مم ينتبه عليه سات وسلام واي كي كاو كيف كوا خم ندا عندك مم. كي ben ci djulit ni kum ci mana don rawati na nak ni ginnou neew doole lañ non privilégier ñan ñoo def lol al ashidda'ul aqwiya min mushriki quraysh borom katami borom ñi nga xamne ndombo tanki ta bokku ci yor politique bi ak commerce bi économie bi ta bokku ci mushriku yi yu quraish ni bil adiyat al qawliya ci lor go xamne yen ni ci wax lay joge wal fi'liya ak ci jef lolou kon gis nañu li nga xamne mom la abu lahab def waye bokku na tamit fi nga xamantene ni yonnati bi alayhi salatu wassalam jot nako ci wote bim doon wote ci ay lor li nga xamne mom la al imam al bayhaqi rahimahullah dal di solo mom mu jele ci تعلم بكي سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم فقيل نعم فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب كن إمام البيهقي رحمه الله دفع صلوانه da mu jele ci sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda mune abu jahl alayhi la'natullah dafa ma sa ñew ne wa quraysh ndax muhammad day dal di seug ci sen kanam fi di jël jëwum diko tek ci suuf ci sen digg ci sen bir mu koy def fi ci kaaba gi ñu ne ko waw da koy def de mune wallati wal uzza mang koy watti allat ak al uzza di sen yalla yi tiaxan yoy ñu amon la in ra'aytuhu wat nané bu mako gisé yaf'alu zalika muy defat lolu di ñew fi ndax ki dañuy provoquer mo prom lolu provocation yaron tibbi alayhi salatu wassalam ndax xam nga debbi bi waxon nañ la ñetti at yu ñëk yi da doon neub mais biko suñu borom né mu feñal mbir mi légui bu doon julli yenn julli da doon ñëw ci kaaba gi diko fa def yéfer yi naka jek waxon na la né ñom buñu xeyé dañ doon nekk fi an diyatihim ci seen bërepp yoy melni ay grand place yu wër kaaba gi alayhi salatu kaaba gi zadaha allah tashrifan wa takriman ku nek tribu bu nek ak fiñu fete muy kan bu nek ci tribu de quraish yonent bi nak alayhi salatu wassalam bu xeyon da don xey ñew julli legi nak lolu metti abu jahl alayhi min allah al'ain al-mutatali fir'aun hadhihi al-umma munale taxaw yo muhammad sallallahu alayhi wa sallam day def lolou ci sen kanam sen bir ñew ba fi diko fi def ñu ne ko waaw mu ne wallati wal uzza bu mako gisete watna ci lata ku uzza bu mako gisete mu def ko dina joggi ci sama tank bi ci doxam gi ta tamit dina nak xar kanamam gi ci suuf ci lolu mom bi yabo ñu xam legi bi mu waxe lol fa ata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yusalli li yata'a ala raqabatihi فما فجئهم منه الا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه بن بيغا خامني نك لغي لول لا واخ لول غير مو نييو نك غير بن بيس يونت بي عليه الصلاه والسلام امنا يم روايه بام كو وخه تسوبغا يونت بي عليه الصلاه والسلام نييو تعادته كوم نيغا خامني نون لاكو باخه ديف نييو سي كابا دي جولي بيو سغي موم la'anahu allah bi abu jahl daldi ngir daldi matal nginam bi mu ngign ci allah ak al uzza yalla am yu bon yo yele mune ngir mu ñew nak limu wat def ko bi nga xamantene ci la jégué yaron tibbi alayhi salatu wassalam mu jéki ñu gis ko muy daw di wagné ko bi daw ñom dal ndax wa quraish xamone nañ nono gi nga xamne mo nekkone digeunte alayhi salatu wassalam ak abu jahl alayhi la'natullah yakamti won nak heure bobu jot biñ gisé yaronte bi alayhi salatu wassalam ñew di seug di julli ba sujjot legi abu jahl mom dem ngir def limu waxone mais dañu jekki rek ñom ñepp ñu gis ko muy daw wané ginnaw di daw bimi daw moy fimu joge di daw ba pare di lak djel ñaari loxom yi mel kuko tek ci bob bi am lumuy protéger contre lool bimu accé ñu ne ko malaka lan mo la dal yow kuffar yi ne ko quraish yi ne ko lula dal فقال ان بيني وبينه لخندقا من نار منالين واتنا سما ديغنت بما نيي با ورنا ديف لي ما نارونا ديف دي دا فا ام بن كانال بو ري بو خامتيني مو دوخ سما ديغنت موم بو خامني سي سفارا لا لولو يوننت بي نك عليه الصلاه والسلام ne law dana minni lakhtatafathu almalaikatu adwan adwan yaronte bi alayhi salatu wassalam ne watna ci borom bi ne buma jégué won mom abu jahl bané won day def limuy def buma jégué won malaakai dinañ ko japp daggaati ko tir par tir dinañ ko saisir tie ko ñepp dinañ gis ñu daggu ay tiram tir par tir lolu ñu gis ne kon yonentibi alayhi salatu wassalam lolu abu jahl narona def ta suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di ko ci tegg lolu mom fir'aun hadhihi al umma waye imam ibn ishaq balegi mom imam ibn ishaq mom solo na biñ la waxon sankni imam al bayhaqi moko solo waye imam muslim ibn al hajjaj tamit solo nako ci sahiham ci kitabul munafiqin mom gennena hadith biñu wax sank mom imam muslim kon gis nañ ne mok imam al bayhaqi rahmatullah alayhi ma ñoko solo imam ibn ishaq nak mom muné hadathani rajulun min ahli misr qadiman mundu bid'an wa 40 sana an ikrimata an ibn abbas في قصة طويلة جرت بين مشركي مكة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل بن هشام يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا عليه الصلاة والسلام وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وسب آلهتنا وإني أعاهد الله لأجلس له غدا بحجر فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم إمام ابن إسحاق رحمه الله ممن حدثني رجل من أهل مصر قديما منذ بضع وأربعين سنة موم امام ابن ساق من نيتالي نما بن واي كي وا اهل مصر كون ني غيس ني حديث بي دا فا ام لان نيت كي خامو نكو مبهم لا نخ لان مبهمون ومبهمون ما ومبهمون مبهم نونكو وخاتي امام البايقوني ورحمه الله ومبهم ما في ورا ومبهم ما فيه راو لم يسم مبهم موي بودي تي شين بي موي تي نمو تودو تيالالي بي دا فا ام كو خامتيني كين تودوكو لول موي مبهم نдах في امام ابن اسحاق تودول كيكو نيتالي دا رك رجل من اهل مصر ben way bo xamne ci wa egypte la bok moy wa jo xamantene ni ci wa misra dal qadiman yang nak mune mundu bid'an wa 40 sana bid'an wa 40 sana moy lu commencé 3.9 moy ne wa 40 ak 40 43.49 ci at lo xamantene ni mom ci lako wa joju netali won an ikrima tamu jele ci ikrima bi talibe sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu jele ci serignam bobu di abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mune ci netali bo xamne nak bu gudula muy netali bo xamne li xewon digeunte yonnati bi alayhi salatu wassalam mushrik ak mushrikuna quraishi alayhim lanatullah legui mune bi nga xamantene nak moy ci netali bobu mune wa bayna rasulillah sallallahu falamma qama rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne ben jour yaron tibbi alayhi salatu wasalam joge fof dem jog qala abu jahl ibn hisham abu jahl ne lanahullah ya ma'shar quraish ne len eeyel wa mbolom quraysh deglu len ma wax ak yeen yeen kilifa quraysh inna muhammadan qad aba illa ma tarawna min aib dinina wa shatmi abaina wa tasfihi ahlamina ne len nak yeen wa quraysh gis ngeen muhammad mi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam qad aba bagnna illa ludul ma tarawna min aib dinina li ngeen gis le fait que mu ñew di julli fi du daralu dul aybal suñu diine ji waye di aybal yamul ci fop alquranam ji muy wax lu ne mu yak ko suñu yalla yi wa shatmi abaina wa faridi saga suñu bayyi ak suñu mami ndax saga fete wul kaw ngane ñom liñu nekkon baaxul ke legi bayyi len kon ñom liñu nekkon te ngeen duggu man ci li nga xamantene ni man mom lay wote mom alayhi salatu wassalam waye wa tasfihi ahlamina daldi jappene suñu xel yi kopp newu ci moy suñu xel yi dafa dess suñu liñuy xalat jappene ñun liñuy xalaté baaxul ndax le fait que ñu jappene il faut yalla yu bari ngir mbir yi di mana dox mu japp ne ñun non ñuy xalaté ak le fait que ñuy bokalé yalla mom mu ne xalaat bobu non xolal suñu xalaat yeb mu dal di koy doyo dal wasab alihatina ba pare di saga suñu yalla yi wa inni taman abulah abu jahl la'anahu allah u'ahidu allah ma ngi jël pact ci yalla ma ngi sédelo di jël pacte ci yalla de nak li na ko def la ajlisu lahu ghadan bi hajarin fa idha sajada fi salati fa dhaqtu bi ra'sa wat na ne gis nga bes bu fi suba de na fi tok la ajlisanna lahu ghadan bi hajarin na tok fi xaar ko suba lol mom mako jël ci sama kanam borom man abul lahab abu jahlin bu fi ñewé suba nan day sujo di julli dina jël xeer bo door ko ci bop bi mo xam mu jaare fa nak fala jaare ray ko fal yasna ba'da zalika banu abd manaf ma badalahum legi nak man buma defé lol man abu jahlin legi ay banu abd manaf yi pip après ñom legi lañ xol lu len neex wa ñu diñu def man legi man dal li moy décision bi nga xamné jël na ko il faut man ma def lima wax legui nak après conséquences yi xew ay banu abd manaf ay mbokam yi mer nañu meruñu ak tamit après man dinañ ma japp nañ ma ray sax buñu ma nañ def lu len neex fal yaf'al na def fal yasna ba'da zalika banu abd manaf ma badalahu luñu japp ne non la rek après bu ma rayé muhammad alayhi salatu wassalam door ko bop ci xéer après ñom ñu xola luñu def ñoo xam منف لما أصبح أبو جهل لعنه الله أخذ حجرا ثم جلس لرسول الله ينتظره وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو وكان قبلته الشام بيغا خامن لا تيغ خي يونت بي عليه الصلاه والسلام دال دي ديف نامو دون ديف أبو جهل موم خي نييو تي كابا جي توك sharrafa allah dal di tok yorou kheram bim waxon xewu reeti tok nak di xaar yonnentiba alayhi salatu wassalam yonnentiba alayhi salatu wassalam dal di jog mom bi becce ginon mu ñew xey ñew comme ni nga xamne non la doon ñewé ci kaaba gi pour julli ci munay wa kana qiblatuhu ash-sham da ta yo qibla moy fi nga xamne fa la doon fete budon julli moy sham jerusalem baytul maqdis fa kana idha salla bayna ar-ruknayn al-aswad wal-yamani wa ja'ala al-ka'bata baynahu wa bayna ash-sham mom la yonent bi alayhi salatu wassalam budon julli kon qibla jerusalem la won di baytul maqdis mom nak da ron def ki kaaba gi da ron nek entre ar-ruknayn liñ nane ar-ruknayn al-aswad moy fi pierre noir nek ak bi côté bi fété yaman légui nak mu jël kaaba gi moy nek digëntém ak sham moy da doon taxawé fo xamné baytul maqdis en tout cas kaaba gi moy dox digëntém ak baytul maqdis ku ko gis tém nga japp né ci kaaba gi lay fété wayé qiblam bi doon fété sham la won comme ni ñi gisé après loolu 16 mois après bi mu gadayé alayhi salatu wassalam madinatul munawwara 16 wala 17 mois wala 6 mois après bimu gadaye ci lañu changer qibla bi def ko makka qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i bobu falanu walli yannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatra al masjid al haram dal li wacc ginaaw bobu ne ko gis nañu sa xar kanam gi ning koy jallar be ci taqalluba wajhika diko jallar bi di xol ci asaman waye kon ndax borom be xamone na lim beggon moy ñu changer wa qibla bi mu ne fawal falanu walli yanaka dinañu la daldi jëmele legi qiblatan ba ngay boy julle di jublu qiblatan jublu way bo xamne tardaha mom nga geureum kon nak fawalli wajhaka shatral masjid al haram legi boy julleti del fete al masjidul haram zadahallahu tashrifan wa takriman kon non la don julle moy baytul maqdis la don fete mais da don taxaw fo xamne entre ruknayni def kaaba gi nek digeunte ak mom legi nak yonnati bi alayhi salatu wasalam bim ñewé mu jog di julle وقد غدت قريش فجلسوا في انديتهم ينتظرون légi wa quraish ñom taxaw ngir xol nak ndaje mom li mom tay rek li mom moy lo xamne mom dal di koy raté mom dara ci adina du tax ñu raté événement bu toll ni ñu xey tok di xaar yarantiba alayhi salatu wassalam ñew di julli falamma sajada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ihtamal abu jahl al hajara thumma aqbala nahwahu hatta idha dana min raja'a munbahitan mumtaqi'an lawnuhu mar'uban قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده وقامت اليه رجال من قريش بيغا خوانتني نا ابو جهل كون يونس عليه الصلاه والسلام نيوني دي جوليس مو كوم كو خير دا فا ديس بيم نيي صاح داكو تيك موم دي خار يونس عليه الصلاه والسلام نيو مو نيو ديس يونس عليه الصلاه والسلام دي جولي با سجود mu jël xeer wi outil ko bi mu jégué ñu gis ko mu daldi wone ginnaw xar kanam bi couleur bi daldi changer mu melni ku gis lu ko gis ko xamné dafa tit am lu ko lu ko lu ko ragal lo lu ko tit lo loxoy manatula té xeer bi xeer bi wad legui nak bi wa quraysh gisee lol ñu gaaw jog utsi ko mom abu lah abu jahl la'anahu allah fa qalu malaka ya abul hakam ana lan mo la dal yow abul hakam fa qala qumtu ilayhi li af'ala ma qultu lakum al bariha falamma danawtu minhu arada li dunahu fahlun min al ibil والله ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط فهم أن يأكلني من من دودار بلما لين وكون ديم بلا جون غير دفكو بما نيه بجيكو ملا جيس بين جيلم موي ام دوله يوي كوم جيلم كو تول ديغ دولم man ci la gis mais ma ngi wacc yalla masuma gis gellem gu gemming ak bob bi reey non ak bagn yi ni ñu mel masuma gis gellem gu mel non ba pare nak mu beggon ma lek gellem gogu ma gis ci bob bi ci mom la gis mu tim ma gis ko ci wetam mom mu tim beug ma lek lolo tax ma def li ma def ma daw waye bokuna ba legi ci li nga xamne ci fitna yi nga xamne mom la wa quraysh don tek yonent bi alayhi salatu wassalam li nga xamantene ni mom la abdullah ibn amr ibn al-aas waxon abu jahl nak bim defé yi ba lañu dugg ci lele suñu borom dafa wacce aya comme ni nga xamantene ni mom la imam at-tirmidhi solo nako ak imam an-nasa'i mom bi nga xamantene abu mujele ci sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma amna tamit ci biñ jikon wax ci hadithu sayyidina abu hurayra bi radiyallahu anhu bimu paré ci lolou dané marra abu jahl li moy biñu ni mujjé wax bi imam an-nasa'i ak imam at-tirmidhi solo mune marra jël ko ci sayyidina abdullah ibn abbas mune marra abu jahl bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala alam anhaka an an tusalli ya muhammad li benen la mais aya yi mu nan mo wacc ci biñu ndekono wax moy bimu ne day doori day jël xeer door ko ci bop yonnati bi alayhi salatu wassalam bu ko defé mu fat ko ben yoon aya yi tamit ci lañu wacce won muy ne même bi la rek te même personne bi lay waxal mune abu jahlin da fay romb yonent bi imam al bayhaqi tamit solo na hadith bi rahmatullah alayhi mune abu jahlin da fa yomb da fa romb yonent bi alayhi salatu wassalam wa huwa yusalli muy julli munako yow xana terew mala won yow muhammad ngay julli laqad alimta ma biha ahadun akthar nadiyan minni fantaharahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yonent bi alayhi salatu wassalam kon abu jahlin da ko romb muy julli munako yow xana terew mala won ngay julli fi han ndax nga fi julli xola waxi ñaaki te gën yor ash-shaqiyul mujrim texe di criminal de premier plan moné yonent bi alayhi salatu wassalam lan motax nga nan dang fi julli fan la ko waxe ci kaaba ak borom bi subhanahu wa ta'ala inda baytillahi al-haram nga xamne tabaxuñ ko ludul ngir wetal yalla ñom ñu jël seen yalla yu bon yi dal diko fi wërele ba paré né ki nga xamne dafa ñew ngir wétal yalla ta loolo taxon ñu tabax fi kaaba gi lu tax nga ko fi def bimu ko waxé né ko nak ba paré né ko quraysh xam nañ né makka fi xam nañ né kenn ëppulé wuma ay nit kenn ëppulé wuma mbabor kenn ëppulé wuma ay andalo ak ñi nga xamne ñoy nit ñi nga xamne buma ne wi ñu top ci samay wi buma ne no ñu top samay wono buma ne wi no ñu ne wi no buma ne no wi ñu wax no wi xana xamone ma ko fi pole fi ma fantaharahu nabi yaron timi alayhi salatu wasalam dal di koy geud legi nak fa qala jibril alayhi salatu wasalam fal yad'u nadiya sanad'u zabaniya kalla la tuti'hu wallahi wala moy ay ki bi ci sar bi hadith bi fa qala jibril alayhi salatu wasalam sayyidina jibril alayhi salatu wasalam wax yonnati bi alayhi salatu wasalam fal yad'una wa nadiyahu mbolo wam bob moy wax nitam ñooñu diko jappale ke ne mom moko pele mak na len wo sanad'u wat nani dinañ wo az-zabaniya moy malaaka yi nga xamne ñoo nek safara wallahi bu wallahi law da'a nadiyahu la akhadhathu az-zabaniyatu al-'adab yonent bi kon bimu ko gëddé ba sayna jibril alayhi as-salatu was-salam ne ko fal yad'u nadiyahu sanad'u az-zabaniya nawo ay mbolo wam dinañ wo safa malaakai safara yi nga xamne ñom ñoy malaakai mbugal ni mune wallahi bu wowon groupam ne len ñew len la akhadathu dina ko japp mom abu jahlin zabaniyatul adhab muy malaakai yoy nga xamne yu mbugal yi la dinañ ko japp hadith sayna abu hurayra biñu jëk wax mune bi nga xamantene ci la sayna ci la abu jahlin alayhi min allah ma yasahiqu def lim def ba ni nga xamantene ni bi mu ñewé ba jégué tek sanni xéer wi di daw ci la bi mu dawé non ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam ci la borom bi subhanahu wa ta'ala wacce li nga xamantene mo aggalé suratu al-alaq di suratu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ci la borom bi subhanahu wa ta'ala wacce li nga xamne moko continuer sar bobu muné kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla ara'aita in kadhaba wa tawalla in kana 'ala al-huda او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدعوا ناديه سندعو الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب كون بيغا خامتيني سي لا ابو جهل لعنه الله دفلول يونتبي عليه الصلاه والسلام نيون داكاي تكو lan motax nga fi julleti ak le fait que mu ñew ne ko udaw xéeram ne wa makka légui man ni may def dal moy bes bu fi muhammad mi ñewati alayhi salatu wassalam banan day jema julli seen bi jël xar kanamam bi jëwum bi diko tek ci suuf ci fi ci suñu biir dina jëlu xéer toj bop bi légi nak nawa banu abd manaf légui nañ def lu len neex suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi wacce motax ci riwaya bobu muné mu wacce akhiru surati moy li jéxal sar bobu ba ni nga xamné ci le sujood bi ñëwé kon muné kala jajul kala wala ngene deug deug inal insana nitti muy abu jahlin la yatgha nek nako xamne day beewu an raahu di daldi dépasser les bornes an raahu sana moy bu gisee bopam ne nit la ko womal mone kala kon deug deug nal insana nit la yatwa mom day bew an raa usama bis boko gise mu nek ko xamantene ni japp na ni legi amna alal ke doylo na bopam falewul kenn barina ay nit waye barina alal barina puissance bu ko lu ko neex def ta xamul ne wam inna ila rabbika jafa sabra mar ruja fala lepp di delu ñepp fa lañuy delnu mu dal leen di fay mom yonam newu ci mum beew mbewam gogou ara aytal ladhi nakh giso alladhi netalima alladhi ci ki nga xamantene ni yanha tay weddi koku koku muy abu jahl abudan jam bo xamantene muy rasulillah sallallahu alayhi wa sallam idha salla ba muy julli gis nañ ko ci riwaya yi amna yenen me yi doy nañ ne diko téré ba nga xamanteni ci lay julé ara ay tawayoy ne talima moy akhbirni in kana ala al-huda na gisone wajoju budene mom dafa nek ci muy yonnati bi alayhi salatu wassalam bom ne mom lay téré mu julé in kana bune ala al-huda ci ñub aw amara bi taqwa ba par nek go xamanteni ni day jidlé ci li nga xamne moy ragal yalla ara ay ta ndax giso way net wax ma in kadzaba wa tawalla budene wajoju ne no ena day tere koke di sama jam bobu da alayhi salatu wassalam julli fofe ci sama kaaba gi zada allah tashrifan wa takrima budene wajoju kadzaba dafa weddi li borom bi wacce wa tawalla ta mudum moy ko wone ginnaw alam ya'lam ndax mom xamul mom abu jahl mu bon momale li anna bi anna allah kene bur yalla yara mu ngi yislet kala dajul la in lam yantay deug deug la in lam yantahi bu arete wul mom abu jahl limi def lam naswam bin nasiya dinañu ko te ci karaw gi nga xamne moy karaw gi nga xamne mo nek ci kanamu bop bi dinañu ko japp fofu moy ngir toroxal ko waye wan ko naq ko ci torox tañe mom lam naswam bin nasiya nasiyatin moy karaw kanamu bopam bobu nga xamne kadibatin gu ko katch kat la khatiatin ko xamantene ni ku bari bakar la boromam muy abu jahl alayhi min allah ma yastahiqu falyadu munakalla kon la in lam yantay bu arete wolume def la nasfan bin nasiya dinan ko japp ci karaw bopam bobu kanam de dal dikoy toroxal nasiyatin ta karaw gogi kat ki mom kadimatin borom kadibatin la nasiya kadibala ko xamantene ne wax katul amul la khatiatun boromam boromi bakkar yu reuy la fal yaduna won ak nadiyo ñi nga xamantene neena moy am bolom de ñi nga xamne mom la doon tukko yonante bi alayhi salatu wassalam nan ko xana xamone yow fi ni makka gi makka gep xamnañ ne man ma ki nga xamne aktharun nasi andiya man ma ñi ki nga xamne ma fi upp oh خنا يغوني من لقد علمت ما بها احد اكثر ناديا مني خنا يوم يوم محمد صلى الله عليه وسلم يغوني من ابو جهل ما مكه ييب يغنن من ما في اوب مولو ني بوروم نك نه كون فال يدونو ناديو مولو ومومه منان موم لي فوكرو با بارنان دلا تي تكو tax muy def yefi katchoram yi muy def mom abu jahl sanadon wed nané bu wowe moy liko sayyidina jibril wa alayhi as-salatu was-salam sanadon wad nané borom benena dinañu wo az-zabaniya malaaka yi nga xamantene ni ñom ñoy malaaka yi mbugal yi ngir ñu dal di koy japp dal di koy conduire numu gina gaawé ci safaraay mbugal yi dal di koy toroxal ci kanamu ñet sana do kon wat nané xelsef nañu wo az-zabaniya malaaka yi mbugal yi kalla taw mom ne yonentou bi alayhi salatu wassalam kalla la tutihu mom mi de bu ko top wasjud waye sujudal continuel di sujud di julli fi ba kenn man ci dara la wax sujudal waqtarib tabu ko defe nga joge sa borom ndax yonentou bi alayhi salatu wassalam ne won jambi li nga xamne ci lay gina joge boromam moy bu sujudote moy ne kon iqtarib del gor gor lu di ye genne sa dayo choona di jigina di jege jege lu sa borom ci bari li nga xamantene mom nga koy jaab diko def ay top yo xamantene ni mom doko geureum saxal ci sujood gi ngay sujood di julli mo xam fo man di nek ndax al ardu kulluhu masjid fi nak mom rawatina fi bu la neex defal lu la neex kala kon bu ko top de la toto hubul top katchor bu melni abu jahlin bu ko faale sa wasjud sujudal waqtarib bu ko defe nga jege sa borom bi nga xamanteni nak kon yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou la wax abu jahlin ñu gis ne kon ginnaw amna nak yenen ba abu lahab di bayti xam li nga xamne mom la doon def di wër ci marché yi ak fu yonnati bi alayhi salatu wassalam di wote mu top ta ginnaw nan bu len ko deglu ndax ki ni non ki du dara da len beug soril ci yalla yi nga xamne ci lañ newon ki yi sen baye yi don jaamu ak yeen diine joju lu beug ngeen baye ko fi gis nañ abu jahlin ak ginnaw ummu jamil lana humallah ke abu lahab abu jahlin top ci momi nga xamantene ni lolou la doon def ak yenen yo xamantene ni inshallah amana bi di ñew ñu am yenen yuñ ci gis ci yo xamne mom la fir'aun hadi al umma di abu jahlin doon def yenen ci bi alayhi salatu wassalam ak ni ñu gisé yonnati bi alayhi salatu wassalam li nga xamné mom la dacc ci woté gi nga xamné mom la doon woté jëme ci boromam li ñu gis ni dootu du ci dara benn parti la rek ci yo xamné mu ngi ñew ni ñu ko gëna gis comme ni nga xamné wa quraysh ñom non lañ doon def nono gi ñu massa nono yonnati bi alayhi salatu wassalam dañ ko gënné mom la sayyidul haj malik radiyallahu ta'ala anhu di wax wa ba'da sabbin wa tadlil wa tasfihah akhfaw lahu kullama akhfawhu min idami ñom nak mu ne gaay ñom ginnaw bi nga xamne moy ñom gis nga li abu jahlin wax ne mo ne yaronte bi alayhi salatu wassalam sabba alihatina ñom lool lañ ko japp won kon ginnaw bi nga xamne ndax ñaka wax moy bayi len yalla yi te jamu borom bi subhanahu wa ta'ala lolou ñom dañ ko jappé xam nga lolou affront bu mat mu ne ginnaw lolou wa tadlilin ak le fait que diina ji ñewon baxul moy yaronte bi alayhi salatu wassalam wan len ne diina joju diina ju sanku la baxul waye wa tasfihatin de gënañ mu ne safa ahlamana ki dafa japp ne mom moy bimu nan yeen wa mansara quraish gis ngeen mohammed bagnul bagn na lulul ne day continuer fi aybi dinina وسب آلهتنا والتضليل آبائنا والتسفيه أحلامنا كون ناك جاب نيو سوي خول ني دا ديسي ньоر موتاخ ني جامو اي يالا يو باري باي في بوروم بيغا خامني مولاي مو كريي ليپ كريي يالا يوي لغي ناك بي يوي ييب خاوي ناك ني غيس ني كون يونتي عليه الصلاه والسلام ني جاب ني لي مناس ديريكت لا كوم ني نيو كو واخاون اخفوله ني wala wunil ko kulama akhfawhu min idam lepp lo xamne dañ ko dafa newon ci seen bir ci nono ñu dal di koy gennel nak comme ni nga xamne nono lañu gisse abu lahab abu jahlin ak ummu jamil ak ñeneen ni nga xamne no dinañ leen gis inshallah nono ñu doon doxale xamna ñu yam nono ba jota bi di ñew ñuy continuer ci yi nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di dac ci wote gi mu don wote ci dine ji ñu xamne kon mbir mi ya ayyuhal mudaththir ya wa anzir ashiratak al aqrabin at fasda bima tu'mar wa arid anil mushrikin nekulon lo xamantene yon wi ay fleur lañ ci tek ak ay ngegenay ak ay lal yu noy yo te dine la waye ñi le won ay sagat ay ñew ba ki ay lor yo xamne ci wax waye tamit ñu jëm ci sa yaram yo xamne nonu yalla yi doon nañ ko tek mom alayhi salatu wassalam daño tollu nak yon ci jamono jo xamne ni mom alayhi salatu wassalam limu dacc ci physiquement ak li nga xamne moy ci ay wax yu ñaaw ci lañu tollu bi nga xamne ci la doon wote mom lañuy aggal bi di ñew ginaaw bi ñu gis lan moy reaction sahabatul kiram radiyallahu ta'ala anhum biñu gisé lolou yonnati bi alayhi salatu wasalam don ko endosser ci diiné ji lan mo nekkon sen reaction ci première heure yi radiyallahu ta'ala anhum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين